innych, a o sobie nic nie wiesz, ile dałeś światu, ile wziąłeś dla siebie. Zadajesz pytania, po co, komu i dlaczego, co zrobiłeś dobrego dla człowieka drugiego. Bo ja mam to, czego ty nigdy nie będziesz mieć, chociaż bardzo tego pragniesz, chociaż bardzo tego chcesz. Bo ja mam to, czego ty nigdy nie będziesz mieć, chociaż bardzo tego pragniesz, chociaż bardzo tego chcesz. Wyciągałem rękę, gdy padały słowa, pomóż mi, przyjacielu, ja chcę się ratować. Nie mówię tego po to, żeby tutaj się chwalić, ale warto rozmawiać o tym, co między nami. Bo ja mam to, czego ty nigdy nie będziesz mieć, chociaż bardzo tego pragniesz, chociaż bardzo tego chcesz. Bo ja mam to, czego ty nigdy nie będziesz mieć, chociaż bardzo tego pragniesz, chociaż bardzo tego chcesz. Jestem jaki jestem, lecę w dół, lecz podnoszę się jeszcze. Życie nie poczeka, ten pociąg jedzie dalej. Nie chcę sam siedzieć w pustym przedziale. Bo ja mam to, czego ty nigdy nie będziesz mieć, chociaż bardzo tego pragniesz, chociaż bardzo tego chcesz. Bo ja mam to, czego ty nigdy nie będziesz mieć, chociaż bardzo tego pragniesz, chociaż bardzo tego chcesz.